Matumani yangu ni kuwa umeshinda salama salimini mpenzi. Waridio Isanganyiro popote pale ulipo, karibu kufuata taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na muhtasari wake. Shirika linalotetea wafungwa na waliza lina wasiwasi na mfumuko wa bei unaoshuhudiwa kwenye masoko. Baada ya wavuvi kutoka pwani ya Kajaga wanaomba kuheshimishwa kwa kanuni ya ujenzi ambayo inapendekeza meta 150 kati ya ziwa Tanganyika na Jengo. Na katika habari za kimataifa, nchini Sudani, kitengo Rapid Support Forces kimesema kusitisha mapigano kwa muda wa saa 24. Kuna haya bila shaka na mengine. Alphonse Kugimana anaongoza mitambo, mimi ni Clovis Nyonkuru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na muhabari kamili, baadhi ya wavuvi kutoka pwani ya Kajaga wanasema kuwa walivamiwa na wanaoendesha ujenzi wa nyumba maeneo hapo. Wavuvi hao wanasema kuwa hali hiyo inawapelekea kukosa nafasi ambapo wanatia mitumbwi yao ya uvuvi. Wanaomba kuheshimishwa kwa kanuni ya ujenzi ambayo inapendekeza meta 150 kati ya ziwa Tanganyika na Jengo. Hawa ni baadhi yao. Hapa tulikuwa na kiwanja cha plage kuanzia kubarabara mpaka hapa chini. Lakini tumeona matajiri wote wanaanza kupajenga. Na unaona hakuna nafasi moja kwenye tutakavyoacha mitumbu yetu. Sasa tunaomba serikali isikie malalamiko yetu ya hii plage. Kwa juu injo plage ya kwanza mu plage 18 zinayo katika nchi yetu ya Burundi. Injo plage ya kwanza. Sasa tunaomba serikali iitishe hawa wahusika wote wa matajiri wanajenga hapa ku plage, watuachie fasi yetu ya plage. Zile metre 150 balio borne kule, zote haya matajiri wanisha zipita. Sasa serikali iturudilie sisi wavuvi. Hawa walikuwa baadhi ya wavuvi wa ziwa Tanganyika. Swala la uhaba wa umeme maeneo karibu na mji mkuu wa tarafa Rugombo mkoani Cibitoke linajulikana kwa viongozi. Gavana mkoa huo anawapa matumaini raia wanaoendesha shughuli zao mbalimbali maeneo hapo. Kuwa mkurugenzi wa shirika Regideso aliwaahidi kuwapatishia kifaa maarufu transformer kitakachorejelea kingine kilichoharibika. Kareme Bizoza ana matumaini pia kuwa wakati ujenzi wa bwawa la umeme Kabu 16 utakapokamilika, swala la umeme linaloripotiwa mkoani Cibitoke naweza kupatishiwa ufumbuzi. Tumsikilize akitafsiriwa na Romuald Denyevuz. Turakizi yuko transfo yaja ahantu higira mamashini mechane yaja hapo gukomine. Tunatambua swala hilo kuwa transformer iliyokuwepo karibu na tarafa imepata hitilafu. Lakini tuliomba katika ukurugenzi wa Regideso, tena walituahidia kuwa muda wote itapatikana na kwamba wataituletea. Hakuna mahali pengine pa kuulizia, hata walitukubalia kuwa wanatafuta transformer thabiti itakayorejelea iliyopata hitilafu, tena tuna imani ya kuipata. Tulizungumza na raia wote wanaomiliki vituo vya kusagia, waligundua kuwa tunashirikiana sote kutafuta mwafaka, maana sisi tunaokwenda kuichukua bali uongozi wa Regideso ndio unaitafuta na kutukabidhi. Tunauliza kila mara, hata katibu tarafa alikuwa ameshuka kwa ajili ya kufuatilia upatikanaji wake. Tuna matumaini kuwa muda wote inaweza kupatikana. Tunapoangalia ujenzi wa bwawa la Kabuses ukikamilika, uzalishaji wake utaleta mchango katika mkoa huu kwa sababu tulikuwa na kiwango kidogo cha umeme. Bwawa la Kabusezi likianza kuzalisha umeme, kutakuwa na manufaa mkoani Cibitoke. Si Cibitoke pekee, kwa sababu baada ya kukusanya uzalishaji hupelekwa kwenye gridi huko Bujumbura kwa ajili ya kusambazia sehemu nyingine. Hata Ruzizi ya tatu litakalo jengwa litasaidia mkoa wa Cibitoke kupata umeme unaotosha. Huyo alikuwa Kareme Bizoza ambaye alikuwa kitafsiriwa na Rumo Adenio Aivuze. Shirika linalotetea haki za wafungwa na waliza lina wasiwasi na mfumuko wa bei unaoshuhudiwa kwenye masoko. Jamarin Shimimana anayesimamia shirika hilo anathibitisha kuwa halama za chakula ambazo zinakusudiwa kwa kila mfungwa zilipunguzwa hadi nusu. Msimamizi huyo wa shirika na waliza anataka kuachiliwa kwa wafungwa ambao tayari wametumikia vifungo vyao na wale wa makosa madogo, hali ambayo inaweza kupunguza halama za chakula kwa wafunga hao. Tumesikilize katika tafsiri ya Moize Misago. Kwenye shirika Ntabariza tunawasiwasi hususan kwa mahabuso ambao wamekutwa hawana uhuru ambao watakumbwa na njaa. Tunahofu pia kutokana na kuwa kiwango cha chakula waliokuwa kipewa kilipungua. Alikuwa anapewa gramu 300 kwa sasa anapewa nusu ya kiwango hicho. Lakini hata hivyo kwenye shirika Ntabariza tunaona kuwa serikali ingelishughulikia swala hilo, hasa waziri wa sheria pamoja na mwendesha mashtaka mkuu wa jamhuri wangelistahili kutekeleza hatua za kuachilia uhuru mahabusu. Pasiachiliwe wafungwa wawili au watatu kwenye gereza lenye mahabusu 1500. Waachiliwe uhuru mahabusu wote ambao tayari kutimiza kifungo chao. Pia rais wa jamhuri alisema kuwa hatua ya kufunga mtu iwe ni hatua ya mwisho. Afungwe anayetuhumiwa makosa kabambe. Lakini wale wanaotuhumiwa makosa madogo madogo ambao ndio wengi wamejaa magerezani waachiliwe. Hao wangestahili kuwa huru. Ni kweli kuhudumia mahabusu kunahitaji uwezo mkubwa ili hali hakuna kile wanachozalisha. Hivyo basi serikali ingelifanya sababu ili kupunguza mahabusu hao kwenye magereza. Iwapo ni vigumu kualisha, hatua nyingine ni ya kuachilia huru waende kujishughulisha na kazi za maendeleo. Kwa mfumo huo na serikali inaweza kunufaika. Tuendelee taarifa yetu kwenye sekta ya kilimo. Uzalishaji wa kilimo ulikuwa mzuri kwa msimu wa kilimo mkoani Chibitoke, hasa mahindi. Hayo yanabainiwa na mkurugenzi wa kilimo mkoani humo, Beatrice Nyabenda. Ana imani kuwa msimu wa sasa wa upanzi be pia utakuwa na tija, hata kama upanzi ulichelewa hasa kwa maharagwe. Swala kubwa linalotajwa ni maradhi ya mchele yaliyojitokeza kwenye sehemu ya Nyakagunda, lakini atangaza kuwa wanasubiri majibu ya wataalamu. Na serikali ya Burundi inatolea wito mafundi wa wizara ya fedha na bajeti ya serikali kusimamia bajeti ya programu. Wito hiyo kutoka kwa baraza kuu la mawaziri. Wito huo ulitokea kwa baraza la mawaziri lililofanyika Jumatatu hii, ambapo mawaziri hao walichambua mswada wa bajeti ya serikali ya mwaka wa kifedha wa 2023 kuelekea 2024. Punde kidogo, habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, kitengo cha wanajeshi maalumu nchini Sudani, Rapid Support Forces, kimesema kinasitisha mapigano kwa muda wa saa 24 zijazo, ikiwa ni njia moja kutoa nafasi kwa raia kupata misaada ya kibinadamu kwa njia salama. Katika taarifa ya mkuu wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo, maarufu kama Hemediti, amesema hatua hiyo imeafikiwa baada yake kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Anthony Blinken na mataifa mengine. RSF inathibitisha tena kuidhinisha uwekaji silaha chini kwa muda wa saa 24 ili kuhakikisha kuwa raia wanapita salama na kuwahamisha waliojeruhiwa. Aidha, kiongozi huyo wa RSF amelituhumu jeshi la serikali kwa kukosa kutii agizo la kusitishwa kwa vita kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, akisema kuwa wanajeshi hao wanatuhumiwa kwa kutekeleza mashambulio ya mabomu katika makazi ya raia, hatua inayohatarisha usalama wa watu. Na katika habari hizo za kimataifa, ndipo tunamalizia taarifa tuliyokuandalia. Shukrani kwako wewe uliotega sikio sikivu. Nimshukuru pia Alphonse Kugimana aliyeniwezesha ili sauti yangu kufikie pale pote ulipo. Jina langu ni Clovis Nyonkuru, sina la ziada, nikutakie kila la fanaka. Kwaheri.